şurutu hali ve şurutu sahibiha. Kale ve la yakunu illa nakiratan ve la yakunu illa ba'de tamamil kelami ve la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Ve akulu yecibu fil hali en yakuna nakiratan ve la yecuzu en yakuna ma'rifatan. فإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة مثل قولهم جاء الأمير وحده فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردا فكأنك قلت جاء الأمير منفردا ومثل ذلك قولهم أرسلها العراق أي معتركة وجاء الأول فالأول أي مترتبين دمال دير كي أجرهم ولا يكون يعني ولا يكون الحال إلا نكرة Deməli, hal nə olur? Nəkir olur. Və lə yəkunu illə bə'də təməmil kələm. Həmçinin nə olur? Kələm burada cümlə mənasındadır. Həmçinin nədir? Hal, cümlə nə olur? Tamam olduqdan sonra gəlir. Tamam olduqdan sonra gəlir. Yəni ki, desən ki, Zeydun qaimən düz olmaz. Ehtiyac var ki, cəə O yaxud da desən ki, cəə qaimən, yenə düz olmayacaq. Ehtiyac var ki, deyərdin, cəə zeydun qaimən. Cümlə tamamlansın sonra. Aydındır. Yəni, qaimən haldır, lakin ondan qabaq cümlə nədir tamamlanır. Yəni, cəə zeydun tamamdır. Lakin cəə qaimən və yaxud da cəə zeydun qaimən, yəni qaiməndən qabaq cümlələr nədir tamamlanmayıb. Əgər desək ki, cəə qaimən, onda qaimən nə olacaq? Failin yerinə olacaq. Burada hal olmayacaq. Həmçinin deyir ki, vələ yəkunu sahibuhə illə mərifətən. Həmçinin ona qoşulan söz nədir? Yanaşı gələn söz nə olur? Hə? Mərif olmalıdır. Mərif olmalıdır. Mərifə. Muhyiddin deyir ki, yəcibu fil hələn yəkunu nəkirətən. Vələ yəcudən yəkunu mərifətən. Hal nədir? Nəkir olmalıdır. Mərif ola bilməz. Və idə cəə tərqibun fihil həl mərifə fi zahir. Əgər elə bir cümlə gəlsə və orada yəni elə bir tərkib gəlsə ki, orada hal mərifədir zahirən baxsan. Fə inəhu yəcibu təvilu hədihil mərifə bi nəkir. Onda deyir, bu mərifəni yozmalıyıq ki, o nədir? Nəkir adı. Aydındır. Çünki hal nədir? Mərifə ola bilməz. Yəni, mərifə şəklində gələn halı zahirə mərifə şəklində yozulacaq ki, nədir? Yəni, bəzən gəlir belənsinə lüğətdə, dilçilikdə deyirlər ki, nədir? Yozun vasitəsində deyirlər ki, o nədir? Nəkiradı. Nəkiradı. Məsələn, cəəl əmir vahdəhu. Vahdə, deyirlər ki, vahdə nədir? Həldir. Əmir təkcə gəldi. Hə? Əmir təkcə gəldi. Hə? Lakin vahdə sözü damirə qoşulub. Damir də nədir? Mərifət. Bu məudifə ilə mərifəhu mərifət. Ona görə də vahdə sözü də onda belə alınır ki, nədir? Hal da onda nədir? Mərifət. Lakin deyir ki, bu anda fəinnə vahdəhu həlun minəl əmiri və huvə mərifətun bil idafəti ilə damiri. Mərifə sayılır, çünki nədir? Qoşulubdur damirə. Və ləkinəhu fi təvil nəkirə. Lakin yozumda təvil edirik. Yozuruq deyirik ki, nədir? Nəkiradır. Hiyə qavlükə, yəni mənası o deməkdir, munfəridən. Yəni, cəə əl-əmiru munfəridəndir. Yozumla deyirik ki, orada vahdə sözü nədir? Munfəridən mənasındadır təvildə, yozumda. Fəkəənnəkə qultə cəə əl-əmiru munfəridən. Və mithlu zəlikə qəvlüm ərsələhə əl-əraq, ey mu'tərkətən. Aydındır, göndərdə onu əl-əraq deyəndə nədir? Mu'tariqə. Yəni ki, mu'tariq söz, mu'tariqan sözü nədir? Əl-İraq sözü nədir? Təvilindədir. Və cəul-əvvəlu fəl-əvvəlu. Ey, mütərattibinə. Həmçinin deyir, burada da nədir? Əvvəlu fəl-əvvəlu nədir? Yozuruq ki, yəni deyirik ki, cəul-əvvəlu, əl artikl qoşulubdur. Lakin deyirik ki, nədir? Burada təvildə nədir? Əl-əvvəlu fəl-əvvəlu nədir? Təvildə mütərattibinə. Ha, tərtiblə gəldilər, yəni ardıcılığını. Həmçinin mütəriqətən, yəni ki, nədir? Davadalaş, dalaşan olaraq gəldi, göndərildi. Fəl-əslu fil-həli ən yəciyə bağda istifa il-kələmi. İstifa, yəni ki, əhatə eləsin kəlamı, yəni cümləni. Və mənə istifa il-kələm ən yəxudəl fiilə fəiləhu vəl-mübtədə xəbərə. Yəni, mənası budur ki, əhatə olunmuş şəkildə gəlsin. Yəni ki, mənası odur ki, cümləyə hazır. Yəni ki, ən yəxudəl fiilə fəilə, fiil öz faili ilə gəlsin. Yəni, bu cür cümlədən sonra gələcək. Əgər fiil öz failini götürübsə, sonra hal gələcək. Və həmçinin də mübtədə öz xəbərini götürübsə, nədir? Hal gələcək. Və rubbəmə, və hərdəndir, vacəbə təqdimul həli alə cəmiyi əcəzə il kələmi. Hərdəndir nə olur? Vacib olur. Halı keçirtmək, yəni irəli keçirtmək, bütün kəlamın, yəni cümlənin bütün üzvlərinin qarşısına. Kəmə idə kənəl həlu ismə istifəm. Məsələn, hal ola bilər ki, ism istifəm olsun. Nəhu keyfə qadimə aliyyun. Aydındır. Keyfə nədir? Vacib olur ki, ism istifəmdir deyə irəli keçsin digər üzvlərdən. Fə keyfə ismu istifəm məbni aləl fəth fi məhəlli nasb həl min ali. Aydındır. Fi məhəlli nasbi həl. Yəni ki, nasb olan halın nədir? Yerində dayanıbdır. Min Ali. Əlinin halını. Keyfə qadimə aliyyun. Aydındır. Yəni, əlinin nədir? Halını göstərir. Necə gəldi Ali. Və lə yəcudu təxiru ismul istifhəmi. Aydındır. İsmul istifhəmi də nədir? Geriyə salmaq olmaz. Və yəştəritu fi sahibil həli ən yəkunə mərifətən. Həmçinin şərtdir ki, sahibil həl, yəni yanaşı işlənən söz nə olsun? Mərif olsun. Fələ yəcuz ən yəkunə nəkirətən bi qeyri musavvığın. Musavvığ, yəni ki, icazəsiz. Və mimmə yusavvığu, yəni icazə verilir nədə? İmməci ilhəl minən nəkirəti ən tətəqaddəməl həlu aleyhə. Lakin deyir, icazə verilir, deyir ki, halın sahibi nəkirə gəlsin, o vaxt ki, hal nədir? İrəldə gələrsə ondan. Yəni, sahibindən irəldə gələrsə. Kə qavli şair. Liməyyətə muhişən taləlu yəluhuqə ənəhu xilələu. Fə muhişən həl min taləl. Və taləlun nəkirətun. Və suvqə məciul həli minhu. Təqəddümuhə aleyhi. Və mimmə yusavvığu Məci il-həli minən nəkirəti ən tuxassasə hədihi nəkirə bi idafətin əv vasfin. Fə mithəlül əvvəl qavlu ta'alə fi ərbaati eyyəmin səvəən. Fə səvəən həl min ərbaa. Və huə nəkirə. Və səğə məci il-həl minhə likəvnihə mudafətən. Və mithəlül thəni qavlu şair. Nəcəyte ya Rabbi Nuhan və istəcəbtə ləhu fi fulukin məxirin fil yəmmi məşhunən. Deməli, deyir ki, həmçinin icazə olar ki, sahib-ül həl gəlsin nəkirə, lakin həmin sahib-ül həl nədir? İzafət olunub özündən irəldəki sözə. İzafət olunub nədir? Özündən əvvəlki sözə. Əgər izafətlə gələrsə, onda nədir? İcazə verilir ki, hal olsun nə? Halın sahibi nədir? Olsun nəkira. Əgər izafətlə olarsa halın sahibi. icazə verilir ki, nədir, gəlsin nəkərə. Əks təqdirdə nədir? Olmalıdır, o da mərifə. Deməli, ona görə də deyilir ki, incə bədəl mərifəti nəkərə fəhiyəl həl. İncə bədəl mərifəti nəkərə fəhiyəl həl. Məsələn, cəə zeydun, cəə zeydun rakibən. Zeyd nədir? Mərifədir, nəkərədir. Zeyd mərifədir, nəkərədir? Mərifədir. Dedik, incə bədəl mərifəti nəkərə fəhiyəl həl. Zeyddən sonra gələn rakibən ondan oldu, hal oldu. Və incə bədən nəkirəti nəkirə fəhiyə sifət. İncə bədən nəkirəti nəkirə fəhiyə sifət. Və incə bədən mərifəti nəkirə fəhiyəl həl. Demək, irəldə ötən şehirdə, beytdə muhişən həldir, taləl nədir? Sahibul həldir. Muhişən nədir? Taləldən irəldə gəlibdir. Ona görə nədir? İcazə var ki, nədir? Sahibul həl nə olsun? Sahibul həl nəkirə gəlsin. Lakin, mərif olmalıdır. Əgər lakin keçərsə hal qabağa, yəni sahibul həldən, yəni taləl bu misalda, beytdə taləl sahibul həldən qabağa keçibdir, muhişən halı. Ona görə də nədir? Taləl nəkirə gəlibdir. Aydın oldu. Deməli, beyti beyt deməli şahid gətiribdir Sibavay, həmçin Əşmuni bu beyti şahid kimi gətiriblər. Taləl sözünün mənası məbəqiyə şəxəsən min ətəri diyər bağda rəhil əhlihə ənhə. Yəni bir ölkədən, bir yerdən köçdükdən sonra o ölkə haqqında, yəni öz vətəni haqqında olan nədir? Təəssüratlarıdır. Hansı ki, deyir ki, narahat olur öz təəssüratlarına görə. Yəni, öz sevgilisindən ayrılıb deyə mənaz edirsək, öz sevgilisindən ayrıldığına görə nədir? Özünü narahat hiss eləyir. Əl-xiləlu cəmu xullədir. Xullətun. Hansı ki, deyir, qılıncın qınına deyirlər. Qılıncın qını.